pagkahalong tuhat lungkot ang aking nararamdaman. O kay bilis ng panahon ni hindi ko namalayan, kasing bilis ng ikot ng iba't ibang kasaysayan. Ilang ulit na ako ay nag-alay na ng pag-ibig. Ilang ulit na nadala, ngunit muling nagbabalik sa pagtupad ng pangarap. Hinabong ko ang daigdig, ilang ulit na nadapa, ilang ulit din tumindig. Kay bilis-bilis ng panahon, kay layo na ng kahapon. At habang may panahon, harapin ang bawat ngayon. Inadarang ang puso ko sa init ng kabataan, at niminsan ang diwa ko'y dinilasing ng tagumpay. Ngunit minsan ako'y biko, halos walang malapitan, kaya ako'y nanalig sa sarili kong kakayahan. Araw at tag-ulan, magkahalong tuwa't lungkot ang aking nararamdaman. Heto ako't nasa gitna, nakikihang